Kang sekawan Awolo Cahyo Sumunar mijil saking anggadiro sekawan Awolo parnyoto sang bangpon kewenang narikos merkit kuro merteki unggadiro wong agung sekali dan sekaring bawono langgeng titahulun ngir punta diwopo dene jeneng kita Kaki Kresna duh kukulu ngaturaken sumungkem ing pangadepi kula mugi konjupa semanten ugi kula pukulu ngaturaken sumungkem ing pangadepi kula yo banget panane mulun dene kita ngaturake pangadepi kajaba saka iku ngir sing agung Aksamaniro marang Abdiniro si Petruk ya si Dawolo pranyoto Petruk mungkin naryo warono tegese Petruk mungkin naryo srono anggodulun ngedyo paring pepiling marang jeneng kita uruhani ronggir punto diwo marmane jeneng ulun nange jawantah jawi soko akeng poro culiko poro angkoro kang muda dino soyo ngerdo mungujo marang diri priyonggo nora mitung marang sang saraning sasomo malah kaporo dino iki wani nyidro marang pusakaniro jimat jamus kali moso doing yang nariko sumono jinidro dining durat moko ulun ora perlu mbelaka ake sopo yaktine ingkang nyidro nanging petilo jenungulun ingkang nyelametake pusakaniro jimat jamus kalimosodo kanyaning talogo kadhi langit mambang sang pasulan upamaneko lintang kulyo kusumo yono sumawur dan kulo pukulun punden kulo yang mangke prateng jelahan aser teng manah kulo pindo siniram terkamar teng wancin jang dupi kawon tenanipun pusoko jimat jamus kalimosodo sampun timbul kaki Prabu Puntadewa ya. Sebab ulun mangerteni yen to lakuning para culika anggone bakal mitenah kawan para Pandhawa salah sawijining marga yaiku bakal ngilangi jimat jamus Kalimasada nanging sumurupa jimat jamus Kalimasada iku mumus pranyata dadya paugeran sarta gondelaning para Pandhawa. Paugeran ing agama limang prakara mongko jimat jamus Kalimasada iku ingkang ongkos pisan ingkang us den cakake dening para Pandhawa. Ulun ora lila kalamun to mangkon mau bakal dienggokake dening para angkara. Mula ulun ingkang darbe weneng nyelametake aja nganti lelakon mangkon mau bakal bisa kanep katemahan. Mekaten pukulun. Iya nggir. Lah sakwise jimat Kalimasada iku mau bali marang astaniro pamundhut ulun para Pandhawa den tekun lan tabri aja nganti sira kalip yen man sira lali. Jalaran yo mung kanthi jimat jamus Kalimasada iku mau para Pandhawa bakal antuk pituduh katentreman lan karahayon saka peparinging Gusti kang akarya jagat. Nuninggih pukulun. Kejaba saka iku si Petruk ya begawan Jawala mung minangka dadya warana minangka dadya sarana lan jeneng sira aja nganti nuwuhake rasa gething keburu sengit marang wong kang laku cidra ya wis karben ibarate wong nandur karben diunduh kawan kang nandur. Para Pandhawa aja nganti nandukake sak serik marang pepadaning urip. Kawula nuwun inggih mistaken dawuh paduka pukulun. Wis nggih Kaki Prabu Puntadewa padene sira Kaki Kresna. Dene iki ulun cukup nggon ulun paring pepeling kawan para Pandhawa. Dene iki karya basu kuwi ingkang tinemu ulun kundur marang kayuwangan lan maneh jeneng sira ingkang darbi kewajiban termake swasana ing jagat iki nggir arampung ana cara kawicaksanan. Pangapuramu Petru anggon ulun kalip yan kelawan jeneng siro sarto ing sunela akiro sopanarimu yomung siro kawulan ing sun ingkang ngerti marang bebener ngerti marang tau geran yeh sinun sampun ngantos kelenta-kelentu menadipun sinun sampun ngantos ngaturaken penuhun kaliyan kula mangke pindhah klentu ngaturaken penuhun kemawon dumateng purbaning kawasa tegesipun Gusti ingkang murbing dumadi kula menika namung kangge lelataran. Lah sak sampunipun ngaten nika Petruk nggih mboten isa napa-napa ampun menika nambane wong liya kula niku nggih panuar nambane kangelan sakniki pun mboten saged. Iya nanging ora mengkono Petruk dene tulusing bebudenmu ingkang mangkono mau tetepo minangka pepiling kelawan momongamu para Pandhawa. Ya. Pak Yai. Ya, ampun ngatenah sampean niku. Petruk, Dun. Kowe aja bebingung lawan pepundhenmu lho. Bebingung pripun? Sing bener ki Dawala ki kowe apa kono? Lho, kono pripun? Nyatane kono ki ning Petruk. Ya Petruk nggih kula niki. Hus. Halo. Tetep kono ning Petruk. Ora urung kowe Petruk-Petruk sing gawe ontran-ontran kowe. Lho mboten, Dek. Petruk nggih kula niki. Mbok mudiar to Petruk nggih kula. Nyatane ana Petruk. Endel pundi? Halo, melu si Abimanyu. Weh, lah dalah iki blae niki. Kok gak muli bojoku ya, Mas. Bahaya iki. Moko bojoku ki ora titen. Ki Petruk tenan podone, wah. Bahaya iki. Santen-tean. Iki ana ngembari karo aku. Ora iso. Aku Petruk. Kowe pegawan Dawala. Lho. Dawala ki ya Petruk, ora iso. Petruk ya Petruk. Ora ning Petruk Dawala bergedes. Beli. Wah, tuh. Petruk loro moko. Wedoke men iki. Iki bakok karo dulure kok ya lali. Lho ora kok lali. Iki nang kanan loro. Rumang samu ki kepiye? Munek klera kleru. Jare sijine begawan Dawala. Kawan Dawala ki maune aku ning Dawala ki ya Petruk. Ah ora iso. Wis. Mekore kok dadi kiai bergedes ora mandi. Apa demen nambah anakku mati. Kok tak gawake gula teh. Kepiye? Apa yo ala tenan yo Dawala kuwi. Tak titeni wong yo prengas-prenges ngono kuwi. Oh kuwi pokoke nambane anakku. Loro panas. Dipijet malah modar e. Oh tak gawake gula batu. Batu apa batu rek? Batu rek. Yo kuwi wis ora trima wis. Kuwi kudu dirampungi wis. Ora mulung kebingung. Awang bakong ya karo dulure lali. Lali-lali apa? Oh, aku demen nglarape wong. Manten anyar takon ngrukun kowe malah dipek. Pacen. Oh, lu jadi patak watu lainnya. Saiki aku ora ngajeni, as, bel gedes. Apa ngiri kae nambani bulan malah awake dhewe sing pegatan. Wes, kudu dirampungi. Rasa ngerampungi. Dudu tak dulurku kowe terus.